में जैसे 1000 घड़ा रख दीजिए तो 1000 सूर्य दिखाई देता है, तो 1000 सूर्य दिखाई देता है तो 1000 सूर्य है कि एक सूर्य है? पर एक ही सूर्य उपाधि के कारण 1000 दिखाई देता है, तो 1000 दिखाई देने के कारण 1000 सूर्य मानना ये ठीक है कि एक सूर्य जानना ये ठीक? सच्चा ज्ञान क्या है? एक सूर्य ज्ञान, एक सूर्य का ज्ञान जो है यही सच्चा ज्ञान। और एक सूर्य जब कोई भी घड़े का सूर्य अपने स्वरूप का पता लगाना चाहेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? एक में पहुंचेगा। और जब उस स्वरूप में स्थित होगा तो सभी घड़ों में अपने को देखेगा कि दूसरे को देखेगा? पहले देखिए, यहां से क्रम शुरू होता है कि उस घड़े का सूर्य अपने स्वरूप का पता लगाने के लिए चला, तो कितना भी पता लगाते लगाते वास्तविक जब पता लगेगा तो कहां पहुंचेगा? वो सूर्य में पहुंचेगा। और ऐसे जगह पहुंचा कि वो घड़े का संबंध ही छूट गया, घड़े में जो पृथक मालूम होता था वो तो छूट गया कि नहीं? तो वहां पहुंचने के बाद फिर उसको क्या क्या उसकी अनुभूति क्या होगी कि सभी घड़ों में मैं ही हूं, यही सर्वात्मभाव है, यही का नाम सर्वात्मभाव है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी घड़ा है और इसमें जो है वह ये अंतःकरण रूपी जल है और उस अंतःकरण रूपी जल में आत्म सूर्य प्रतिफलित हो रहा है, आत्म सूर्य प्रतिफलित हो रहा है। तो आत्म सूर्य प्रतिफलित हो रहा है तो प्रतिफलित होने के कारण जितने घड़े हैं, जितने शरीर है, उतना सूर्य मालूम हो रहा है। लेकिन जब ये जो किसी भी शरीर का जो दिखने वाला सूर्य है वो अपने स्वरूप का पता लगाएगा तब क्या समझेगा? आत्म सूर्य में जब पहुंचेगा तब उसके बाद की अनुभूति क्या होगी कि प्रत्येक शरीर में मैं ही हूं, ये सर्वात्म भाव। तो प्रत्येक शरीर में एक आत्मा का दर्शन होगा और इस प्रकार का अपने अंदर यदि निश्चय नहीं होता है, इस प्रकार की दृढ़ता नहीं होती है तो हमारा भी ज्ञान कैसा हो गया? नाना भवन, यानी राजस ज्ञान हमारा है। यदि इस प्रकार का दर्शन हमको नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा ज्ञान राजस ज्ञान है, क्योंकि नाना भवन हम प्रत्येक शरीर में अलग अलग देख रहे हैं आत्मा को, तो हमारा ज्ञान राजस हो गया। और पृथक विधान से क्या लेना? पृथक विधान से ये लेना कि नावान भावान तो हो ही गया, यानी सुख दुख इत्यादि रूपेण भी परस्पर विलक्षण, ये सुखी है, है? तो ये दुखी है, ये विद्वान आत्मा है, है? तो ये अज्ञानी है, है? ये सुंदर है तो ये असुंदर है। ये जो पृथक विधान से है, पहले तो नाना स्वीकार कर लिया हमने और फिर पृथक विधान स्वीकार कर रहे हैं, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये साधु है, ये असाधु है। तो ये नाना भावान और पृथक विधान में ये अंतर है कि नाना भावान पृथक विधान है, ऐसा पृथक्तेन एन ज्ञानेन पश्यत। अब हमको ये अनुभव होना चाहिए कि हमारे अंदर की स्थिति कैसी बनती है, अंदर की स्थिति ऐसी बनती है कि नहीं बनती है। यदि बनती है इस प्रकार की, इस भेद का सत्यत्व तो हमारे अंदर बनता है, तो इसका मतलब हमारा भी ज्ञान अभी राजस ज्ञान है, सात्विक ज्ञान नहीं। व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु नाना भावान पृथक विधान व्यक्ति। ये जो है सभी प्राणियों में इस प्रकार का जानता है। तो इस प्रकार का जब जानता है तो इन ज्ञाने ने व्यक्ति ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ कर्तृत्वोपचार समझना चाहिए। तो ऐसा जो जानता है तो वो क्या हो गया कि भेदक ज्ञान वाला होने से, आत्मभेद ज्ञान, कितने प्रकार का ज्ञान उसका हो जाता है जानते हैं। एक होता आत्मभेद, पृथक तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पृथक है, आत्मभेद एक भेद हो गया। दूसरा जो है अनात्मभेद, अपने से ये अनात्मा जगत भिन्न है, तो अनात्म भेद ये दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद लो ईश्वर अपने से भिन्न है। अरे जब आत्म भेद आप मान लेंगे तो ईश्वर भिन्न हो जाएगा कि नहीं, तो ईश्वर भिन्न हो जाएगा तो तीन भेद हो गया है? तीन भेद हो गया ना, ईश्वर अपने से भिन्न है, ईश्वर से जगत भिन्न है, ईश्वर से जगत भिन्न है, ये चार प्रकार का भेद हो गया। तो और अचेतन में भी इससे ये भिन्न है, खंभे से जो है पंखा भिन्न है, ये पांच, ये पांच प्रकार के भेद से वो ग्रस्त हो जाता है। राजस जो ज्ञानी है, राजस जो है ज्ञान जिसके पास है, उसको पांच प्रकार का भेद घेर लेता है। अब देखो तार्किक मत है, इसमें भी पांचों प्रकार का भेद आपको मिल जाएगा है ना, उनको पांच प्रकार का भेद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जीव को भिन्न भिन्न मानते हैं, ईश्वर को भिन्न मानते हैं उसे है? और जगत को भिन्न मानते हैं, और जगत में भी जो है वह भिन्न मानते हैं, ये जो है ये परमाणु पृथ्वी का है तो ये जल का है, तो ये वायु का है, तो ये अग्नि का है, उसे भिन्न परमाणु मानते हैं। तो जगत में भी परस्पर भेद हो गया, ईश्वर से जगत को भिन्न मान लिया, ये दो प्रकार का भेद हो गया, और अपने से जगत को भिन्न मान लिया तो तीन प्रकार का भेद हो गया, अपने से ईश्वर को भिन्न मान लिया तो चार प्रकार को भेद हुआ, और सब शरीरों में आत्मा भिन्न भिन्न है पांच प्रकार। ये पांच प्रकार के भेद वो जो है तार्किक इत्यादि में पांच प्रकार का भेद है। सांख्य मान लो ईश्वर नहीं मानता है, वैसे तो ईश्वर सांख्य ईश्वर भी मान लेता है, तो वहां भी भेद हो जाएगा, पांच प्रकार का भेद हो जाएगा। पर इतना भेद तो यही है, पुरुष पुरुष में परस्पर भेद एक भेद हो गया, पुरुष से प्रकृति का भेद ये भेद हो गया, प्रकृति से पुरुष का भेद। तो इस प्रकार का भेद जो है ये दर्शन जो है पृथक पृथक जो ये भेद दर्शन है ये राजस ज्ञान है। वो चाहे हमारे में हो, चाहे आप में हो, चाहे सांख्य पक्षी में हो, चाहे न्यायिक में हो, चाहे बड़े भारी विद्वान में हो, चाहे बड़े भारी योगी में हो, चाहे बड़े भारी महात्मा में हो, पर इस प्रकार का जो भेद, जिस भेद से ऐसा दर्शन हो, जिस ज्ञान से ऐसा दर्शन होता है वो ज्ञान राजस ज्ञान है। और वो राजस ज्ञान साक्षात मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता है, इसलिए वो राजस ज्ञान त्याज्य है। इसका तात्पर्य निकला। तो इसको हम लोग देख लें कि तद ज्ञानम विद्धि राजसम, उस ज्ञान को राजस जानना चाहिए। पृथक्वे न तु भेदे प्रतिदेहम अन्यत्वे न भिन्नात्मानो येन ज्ञानेन जानाति तद ज्ञानम राजसम इति व्याचस्ते। प्रत्येक देह में अन्यत्वेन, अन्य करके स्व से भिन्न करके भिन्न भिन्न आत्मा है, ऐसा जिस ज्ञान से जानता है वो ज्ञान राजस ज्ञान है। भेदेन प्रतिशरीरम अन्यत्वेन यज्ज्ञानम नाना भावान भिन्नान आत्मन पृथक विधान पृथक प्रकारान भिन्न लक्षणान इत्यर्थः। प्रत्येक शरीर में अन्य रूप से यज्ञानम नाना भावान यानी भिन्नान आत्मन, भिन्न भिन्न आत्माओं को पृथक विधान यानी अलग अलग प्रकार से अलग अलग कर्म संस्कार वाले भिन्न लक्षणान, भिन्न लक्षण वाला जानता है। तो यहाँ पर जो है वह सीधे ज्ञान को कर्ता बनाए, यज ज्ञानम वेति विजानाति, तज ज्ञानम वह ज्ञान सर्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात् येन ज्ञानिने। अब कह दिया कि ऐसा तो कह दिया जो है मूल में, लेकिन सभी भूतों में ज्ञान का कर्तृत्व तो बन नहीं सकता है। कर्तृत्व किसका बनेगा? पुरुष का बनेगा। इसलिए इन ज्ञानेन वेति तीर्थः, इसलिए तृतीया कर लेना चाहिए जिस ज्ञान से ये पुरुष जानता है। तज ज्ञानम विद्धि राजसम रजो निर्वृत्तम। थोड़ी टीका देखिए, पृथक्त्वं पृथक विधत्वं च पुनरुक्तम इति आशंका है। कहा पृथक्त्व और पृथक विधत्व, पृथक माने क्या हो गया कि पहले पृथक्त्व ने कहा था है? तो कुछ लोग तो मानते हैं पृथक्त्व ने इसी का विवरण है, पर जब पृथक्त्व ने कह दिया तो पृथक विधान क्यों कहा? तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो कहा हेतु हेतु मत भावेना, हेतु हेतु मत विभागम विवक्षित्वा आह भिन्नान आत्मन पृथक विधान पृथक प्रकार। भिन्न पहले का अर्थ कर दिया, दूसरे का प्रकार भिन्न कर दिया। जैसे हमने कहा था कि पहले जो है वह भिन्न आत्मा को भिन्न भिन्न करके ले, और फिर सुख दुख इत्यादि को लेकर के पृथक भिन्न। हाँ भाष्य विरुद्ध का भाष्यकार भगवान ने जब कह दिया इन ज्ञानी ने बेती तीर्थ, इसका मतलब ये है कि जो जो कर्ता में प्रयोग हुआ वह तृतीया में समझना चाहिए है? तो तृतीया का करण का करण का कर्ता में प्रयोग कैसे होता है? जैसे ये धानसी मधुसूदन में आप देखेगा, नीलकंठी में भी होगा शायद, मधुसूदन नीलकंठी में होगा, ये धानसी पचंती वत है, करण है ना, करण है ये लकड़ी करण है, उसमें कर्ता का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान करण है, है? हाँ श्लोक में यज ज्ञानम जो कहा ना वो करण है ज्ञान, पर वहाँ कर्ता के रूप में प्रयोग हो गया। तो कैसे प्रयोग हो गया? तो इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो ये हो गया ज्ञानस्य ज्ञान कर्तृत्वम अयुक्तम इत्याशंका। ज्ञान का जो है ज्ञान कर्तृत्व तो नहीं बनेगा, इसलिए उसको जो है वह तृतीया में ले करण में ले लेना। एक आय इन ज्ञाने। अब ये तो हो गया, कौन सा हो गया? ये राजस ज्ञान हो गया। अब तामस ज्ञान क्या है इसको देखिए। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। कहते तू के द्वारा दोनों का व्यावर्तन हो गया, सात्विक का और राजस का। ये सात्विक और राजस दोनों का जो है वह व्यावर्तन तू शब्द से हो गया। तो कहते यत्तु जो कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सत्तम अहेतुकम अतत्वार्थवद अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम्। यत्तु ज्ञानम जो ज्ञान एकस्मिन् कार्ये, एकस्मिन् कार्य माने यानी शरीर में अथवा प्रतिमा इत्यादि में, यही होगा एकस्मिन् कार्य। एक कार्य क्या है? ये शरीर अथवा प्रतिमा इत्यादि में। तो इनमें जो है कैसे देखता है? जैसे तत्व तो क्या है कि सभी भूतों में वर्तमान है, एक समान में, परमात्मा सभी भूतों में वर्तमान, परमात्मा को वो व्यापक भी कहता है, पर व्यापक कहता है और फिर एक मूर्ति लेके करते यही परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं है, राम परमात्मा है कृष्ण परमात्मा नहीं, राम की मूर्ति रख देगा का ये परमात्मा है, कृष्ण की मूर्ति को कहेगा ये परमात्मा नहीं हो सकता है, शिव की मूर्ति को कह देगा ये परमात्मा नहीं हो सकता है। अरे परमात्मा तुम्हारा व्यापक है कि परिच्छिन्न है? परमात्मा व्यापक है कि परिच्छिन्न है? यदि व्यापक है तो सभी मूर्तियों में एक समान है, अब व्यापक है तो सभी फोटो में एक समान होगा कि नहीं? व्यापक तत्व तो ऐसा नहीं होता, व्यापक तत्व तो सब में होता है, तो जो सब में है तो कैसे कह सकते हो यही है और ये नहीं है? ये नहीं कह सकते। इसलिए उपासना में ही आधार लिया जाता है, पर उपासना व्यापक की जाती है, तो सब में, पर इस प्रकार का कर दिया तो आधारभूत लेते हैं। जैसे आगम में आजकल पाठ चलता कति भाई, ये केवल आधार है, इस आधार पर हम जो है उस शिव तत्व का पूजन। अब व्यापक परमेश्वर का पूजन नहीं कर पाता ये, तो एक मूर्ति दे दिया कहा यहाँ उस परमेश्वर का पूजन करो, क्योंकि जब तक ये अपने को परिच्छिन्न जानता है तब तक व्यापक का पूजन कर नहीं सकता है। अपने को जब यदि अपरिच्छिन्न रूप में जान लेगा तो फिर अपरिच्छिन्न का पूजन कर सकेगा। अपने को जब तक आप निर्विशेष नहीं समझेंगे तब तक निर्विशेष का पूजन आप नहीं कर सकते, अपने को सर्वशेष जब तक समझेंगे तब तक सर्वशेष का पूजन आप कर सकते, और अपने को जब तक शरीरावच्छेद वाला समझेंगे तब तक मूर्ति के बिना आप पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने स्वरूप यही समझते हैं ना। तो जैसा अपने को आप समझते हैं उसी प्रकार का आपको आधार दिया जाता है। अब आधार को पकड़ करके कहा यही हो सकता है, ये दूसरा नहीं हो सकता है, तो बड़ी भारी लड़ाई यही है। ये राम परमात्मा है कि कृष्ण परमात्मा है, बड़ी भारी लड़ाई है। कृष्ण में भी फिर कोई कोई बंसी को परमात्मा मानते, कृष्ण को भी नहीं मानते। एक मत है जो बंसी को मानते, वो बंसी का ही पूजन करता है, कृष्ण का पूजन नहीं करता है, कृष्ण को नहीं मानते। भाई देखो वो तो आधार है ना, हमने कह दिया कि जब तक ये देहाभिमानी है तब तक इसको कोई न कोई आधार देना पड़ता है, और उसी में निष्ठा उसकी बनानी पड़ती है। उसी में निष्ठा नहीं बनाएगा तो फिर कैसे चलेगा? निष्ठा उसी में बनानी पड़ती, यही एक विलक्षणता है। तो इसलिए कह दिया कि जो है वह एकस्मिन कार्य कृत्नवत, एक शरीर में एक मूर्ति में कृत्नवत, ये व्यापक परमेश्वर यही है, ये नहीं हो सकता। कति का ऐसा मान लेना चाहिए, ऐसी तो उपासना चलती ही है, कि राम मूर्ति ही परमात्मा हो सकता, कृष्ण नहीं हो सकता, शिव नहीं हो सकता है। कहते मान लेने पर जो है वह अहेतुक है ना, इसमें जो है ये बुद्धि के द्वारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। परमात्मा को व्यापक कहोगे और फिर कहोगे कि यहां नहीं है, यहां है। आजकल एक संप्रदाय चला ना, कहते ब्रह्मा परमात्मा है, वो तो ब्रह्मा ही परमात्मा है, कृष्ण आदि कोई परमात्मा नहीं हो सकता। ये गीता का उपदेश ब्रह्मा ने किया, कोई कृष्ण आदि ने उपदेश, ब्रह्मा ही परमात्मा हो सकता है। अब कहो कि जो है वह कि सब जगह परमात्मा नहीं है, कहते सब जगह कैसे परमात्मा हो सकता है? परमात्मा सब जगह कैसे हो सकता है? इसका मतलब विष्टा भी परमात्मा हो जाएगा है? पर विचार करके देखो तो अब रसगुल्ला भी पृथ्वी है, पृथ्वी जल रसगुल्ला भी है, और पृथ्वी जल मिट्टी भी है, निष्ठा भी है, तो तत्वतः तो भेद नहीं हो सकता ना। गुणगत भेद होने पर भी तत्वतः भेद नहीं हो सकता। तो कहती ये अहितुक, उनकी बात जो है उपपत्ति रहित है, उनकी बात उपपत्ति रहित है कि जो है वह कैसे बनेगा। जब एक, जब मान लीजिए कि भूत कार्य जितने हैं, दूसरे भूत कार्य हैं, इसको तुम आत्मा नहीं मानते हो, परमात्मा नहीं मानते हो, है? तो एक को ही क्यों मानते हो? जब किसी भी जड़ वस्तु को परमात्मा तुम नहीं मानते हो तो एक को ही परमात्मा कैसे? पर एक को मानेगा, एक को मानेगा तो एक जड़ वस्तु को परमात्मा मान लेगा, दूसरे जड़ वस्तु को परमात्मा नहीं मान सकता। यही है अहेतुक। इस प्रकार का अनुसंधान, पूर्वापर के अनुसंधान से शून्य। और मानता कैसा है? मानता कृष्ण हो तो पूर्ण ही मानता है ना उसको, पर उसकी आसक्ति है, सत्य है वो, सत्य वो उसी में आसक्त है, बस उसी जिसमें आसक्त हो जाता है तो उसी को वो मान लेता है। इसलिए सत्तम अहेतुकम अतत्वार्थवत, वह परमार्थ आलंबन से बिल्कुल शून्य, परमार्थिक विचार से बिल्कुल शून्य है। क्यों शून्य है? अब बताओ, तुमने मिट्टी का जो है वह बना करके रखा है और टूट गया तो तुम्हारा परमात्मा इसका मतलब टूट गया? बोलो, अब परमात्मा टूट गया तुम्हारा। अब यदि कहो कि नहीं, यदि जो टूटा है वो परमात्मा नहीं है, तो टूटा है परमात्मा नहीं है तो फिर समझ लो कि जो जो ये आकृति दिख रही है ये परमात्मा नहीं थी, है? तो या सबको मानो परमात्मा या सबसे अलग कर दो परमात्मा को। यदि शरीर आत्मा नहीं है तो कोई शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, ये मान लो। इसलिए कहते हैं कि उनकी बात जो है अतत्वार्थवत है, परमार्थ का जो आलंबन है वो परमार्थ आलंबन से शून्य, और वास्तविक वास्तविकता से जो शून्य है उसका नाम है अल्प। वह क्या है? अल्प है, तुच्छ विषय। उसका विषय विषय जो है तुच्छ है, तो तुच्छ विषय वाला है, तुच्छ फल वाला है, उसका फल भी तुच्छ है और उसका विषय भी तुच्छ है। क्यों? कि उसमें न नित्यत्व है न विभुत्व है। अब जिसमें न नित्यत्व है न विभुत्व है वह अल्प है ही है, और वह परमात्मा आज है कल नाश को प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए किसी के परमात्मा को चूहा उठा ले जाता है किसी को परमात्मा को बिल्ली खा जाती है, अब क्या करें। तो ऐसा जो ज्ञान है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, तत्तामस मुदाहतम, इस प्रकार जो अनित्य है, परिच्छिन्न है, देहात्माभिमान रूप की जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम तामस है, तामस ज्ञान ही है। इसलिए वहां पर बार बार सावधान करते हैं, देखे जो तंत्रालोक में आता, बार बार सावधान करते हैं कि भाई ये आधार है चिंतन शिव का करना है, और इसको शिव रूप करके करना है। व्यापक जो शिव है वो शिव ही है, ऐसा शिव रूप करके जो है उसको लेना है। वह खाली आधार मात्र है, और आधार मात्र वस्तु नहीं होती है। तो उपासना के लिए आधार मात्र है परमेश्वर, तो जो है नित्य है, अपरिच्छिन्न है, चेतन है, और वह जो जो अनित्य को, परिच्छिन्न को, देहात्माभिमान रूप जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है तामस ज्ञान है और ही है। तो सात्विक ज्ञान हो गया मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए क्या हो गया? सात्विक ज्ञान हो गया। और स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए राजस ज्ञान। राजस ज्ञान में भेद रहेगा ना, जब स्वर्ग को आप भेद देखेंगे तब तो उसके लिए यज्ञ आदि करेंगे। तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए ये राजस ज्ञान है, उत्कर्ष के लिए राजस ज्ञान है, मोक्ष के लिए सात्विक ज्ञान है, और तामस ज्ञान किसके लिए है? बस जायस्व मृयस्व इसके लिए है, तामस। जन्म मरो यही बस, इसी के लिए तामस ज्ञान है, और कोई उसकी गति नहीं है। कैसे प्राप्त करेगा? जब कृष्ण उतने हैं तो टूट जाएगा कृष्ण, उसे भिन्न जानेगा तभी होगा। उसे भिन्न मानने में राजस ज्ञान, जब वही तामस राजस हो जाएगा, राजस हो जाएगा तो कर्मकांडी और उपासक हो जाएगा, उसकी उपासना का स्वरूप दूसरा हो जाएगा। जैसे कर्मकांडी कर्म करता, संकल्प भी करता, पर शरीर से भिन्न अपने को जानता, तभी तो स्वर्ग जाएगा। ऐसे वो पूजा तो करेगा पर आधार से भिन्न मानेगा अपने को परमेश्वर, और उसका लोक मानेगा, उसका लोक अलग है। ये तो आधार से भिन्न नहीं मानता ना, ये तो उसी को मानता है, बिल्कुल उसी को मानता है, पहले उसी को मानता है, बस वही है, दूसरा नहीं। शरीर को जैसे चार्वाक क्या मानता है? शरीर को ही आत्मा मानता है, दूसरे को आत्मा नहीं मानता है, शरीर को ही आत्मा, शरीर से भिन्न नहीं आत्मा। और हम कहते चार्वाक क्या? आज जितने लोग हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, पर शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी लेबोरेटरी में तो चाचा नहीं जाएगा, इदम बनेगा नहीं, तो जिसको लेबोरेटरी में दर्शन नहीं कर सकते हैं तो उसको तो वो वस्तु मान ही नहीं सकते, इसलिए शरीर से भिन्न नहीं मान सकते। सूक्ष्म शरीर को भी जो है वो नहीं मान सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को भी लेबोरेटरी में नहीं देख सकते हैं। वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब तो लेबोरेटरी में देख लेंगे, पर सूक्ष्म शरीर लेबोरेटरी में नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म भूतों का कार्य है, और सूक्ष्म भूतों तक पहुंचाए नहीं उनकी, लेबोरेटरी में सूक्ष्म भूत को नहीं पकड़ सकते। इसलिए क्या होता है कि वह कितना भी बुद्धिमान आज का व्यक्ति है, और उसका ज्ञान कैसा है? वो तामस ज्ञान ही है। शरीर से भिन्न आत्मा को जो नहीं जानता है वो तामस ज्ञान ही उसका। राजस ज्ञान वाला शरीर से भिन्न जानता है, हैं? पर जो है वो शरीर से भिन्न जानता है, भिन्न जान करके भी व्यापक भी जानता है, चेतन भी जानता है, फिर भी भेद मानता। तो राजस ज्ञान वाला शरीर से भिन्न आत्मा को मानता है, पर शरीर से भिन्न मान करके भी वह आत्मा भिन्न भिन्न है, ये भेद वाला मान। और तामस तो शरीर को ही आत्मा। तो आज विचार करके देखिए कि विश्व में शरीर को ही आत्मा मानने वाले कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं शरीर को आत्मा मानने। और ये बड़े बड़े वैज्ञानिक बुद्धिमान जो है वह शरीर से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मान सकते। इतना हालांकि निकलता है, सब जो है घटनाएं निकलती हैं, पर उनके पास जब तक उसका उसकी उसकी विधा नहीं बनती है ना, उसको लेबोरेटरी में प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, तब तक शरीर से भिन्न आत्मा नहीं। वो कहते शरीर से भिन्न करके आत्मा को दिखाओ। अब दिखावे कहां? जब वो विषय बने तब न दिखाएंगे, तो विषय तो बन नहीं सकता है आत्मा, इसलिए उसको दिखाया कैसे जाएगा? इसलिए वो शरीर से भिन्न आत्मा को जो है वह नहीं मानते। तो तामस ज्ञान आजकल ज्यादा है, राजस ज्ञान वाले भी कम है, राजस ज्ञान वाले थी, अरे सांख्य वाले न्यायिक कभी विभूत मानते हैं, आत्मा को विभूत मानते हैं ना, विभू मानते हैं, चेतन मानते हैं, ये सब तो मानते हैं। तो इसलिए वो राजस ज्ञान वाले जो है भी कम है, और सात्विक ज्ञान वाले तो फिर जो है वह एक दो तीन मानो कितने हैं नहीं है, ये कई मान लो तो अच्छा। कहते चाहते नवा, कहते ऐसा जो है वह उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ अभी यही पता नहीं। तो ये तीन ज्ञान देखिए, इसको हो गया तामस मुदाहृतम। अब थोड़ा भाष्य देखिए, ये तो ज्ञानम कृष्णवत समस्तवत सर्व विषयम इव एकस्मिन कार्य देहे बहिर्वा। सर्व विषय मैंने व्यापक भी करें कि व्यापक के समान एक ही कार्य में देह में अथवा बाहर बहिर प्रतिमादव प्रतिमा इत्यादि में सप्तम सप्तम का कर दिया, एतावान एव आत्मा ईश्वरो वा, बस यही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ये जो हमारी मूर्ति है यही ईश्वर है, दूसरा ईश्वर कोई नहीं हो सकता, नाता परमस्ति इससे भिन्न कोई नहीं है। एकस्मिन कार्य ज्ञानस्य सत्तत्वम एव दृष्टान्ते न साधे, एक ही कार्य में एक ही शरीर या प्रतिमा में ज्ञान का द्वितीय जो आसक्ति है उसको दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं कि यथा नग्न क्षपण कादी नाम शरीरानुवर्ती देह परिमाणो जीव, जैसे देखिए कि जो जैन इत्यादि मत में शरीर अवच्छेद वाला ही जीव को मानते हैं, इतना बड़ा शरीर है उतना बड़ा जीव। हाँ उन्हीं का नाम देह परिमाणो जीव ईश्वरोवा। अच्छा दूसरा ईश्वरोवा को अलग लीजिएगा, ईश्वरोवा पाषाण दार्वादी मात्र, ईश्वर जो है ये मूर्ति रूप ही है, उसे अलग नहीं है, लकड़ी पत्थर रूप है। इत्येवम् एकस्मिन् कार्ये सत्तम, एक ही कार्य में वो ज्ञान जो है सत्त है, यानी कार्य जो सारा का सारा जगत है पर एक ही परिच्छेद में उस ज्ञान की आसक्ति है। अहेतुकम हेतु वर्जितम, उनके पास कोई हेतु नहीं, यदि कहे कि भाई जो है यहाँ है ईश्वर व्यापक है, जब तो यहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं है, है? या तो कोई रूप मत मानो, किसी रूप में मत मानो, और नहीं तो कहो राम रूप भी वही है, कृष्ण रूप भी वही है। तो कहते नहीं वो राम रूप है कृष्ण रूप नहीं, फिर व्यापक मत मानो, फिर तो जो है जब इसी रूप में मानोगे तो ये रूप नष्ट हो जाए, तब तो फिर जो है रहेगा ही नहीं, इत्यादि हेतु नहीं है। निर्युक्तिकम अतत्वार्थवत यथाभूतो अर्थ तत्वार्थ, जो चीज जैसी है वैसे मानना ये तत्वार्थ है। सो अस्य ज्ञेय भूतो अस्ति इति तत्वार्थवत न तत्वार्थवत, यहाँ तत्वार्थवत जो ऐसा तो अस्य ज्ञान भूतो ज्ञेय भूतो, ऐसा जिस तो माने जो है तत्वार्थ अस्य ज्ञानस्य ज्ञेय भूतो अस्ति, जिसके ज्ञेय भूत है वह हो गया तत्वार्थवत ज्ञान, न तत्वार्थवत अतत्वार्थवत, वो तत्वार्थवत नहीं। अहेतुकत्वादेव अल्प अल्प, जिसलिए उसमें कोई हेतु नहीं इसलिए अल्प है। च अल्प विषयत्वात् अल्प फलत्वात् वा, अथवा उसका विषय अल्प है उसका फल अल्प है। तत्तामसम उदाहृतम, तामसानाम ही प्राणिनाम अविवेकिनाम ईदृशम ज्ञानम दृश्यते, क्योंकि तामस प्राणी जो अविवेकी है उन्हीं में इस प्रकार का ज्ञान दिखाई देता है, थोड़ा भी विचारशील होगा तो ऐसा ज्ञान नहीं होगा। एकस्मिन कार्य ज्ञानस्य सत्तत्वम यथा यह निर्युक्तिकत्वम तदेव ज्ञानस्य आभासत्व कारण, कि उसमें कोई युक्ति नहीं है, यही ज्ञान के आभास रूपता में कारण है। इत्या अहेतुकत्वात् स्वरूपतो विषयतश्च आभासत्वं फलतो वा इत्यः। कहते स्वरूप से अथवा विषय से आभासत्व है अथवा फल से जो है आभासत्व है, तो कहते हैं वो फल में भी आभास है और जो है स्वरूप में भी आभास है। तामसम ज्ञानम उक्त लक्षणम इत्यत्र अनुभवम प्रमाणयति। तामस ज्ञान जो है इस लक्षण वाला है, इसमें अनुभव का प्रमाण देते हैं कि तामसा नाम ही प्राणी नाम अविवेकी नाम, जिनमें विवेक नहीं है ऐसे जो तामस प्राणी हैं, उसी में इस प्रकार का ज्ञान देखा जाता है। पशु पक्षी इत्यादि में इसी प्रकार का ज्ञान देखा जाता है, वो शरीर से भिन्न अपने को नहीं जान सकते हैं, तो तामस में इसी प्रकार का ज्ञान देखा जाता है। मनुष्य में भी उसी प्रकार का ज्ञान हो, जैसे पशु पक्षी खाने पीने में 24 घंटे लगे रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी इसी में लगा रहे तो फिर मनुष्य काहे को हो गए। ऐसे जो है इनको भेद ज्ञान है, और ये शरीर को ही आत्मा जानते हैं, शरीर से बाहर अपने को नहीं जान सकते। मनुष्य भी शरीर से बाहर अपने को नहीं जाने तो फिर जो है इन्हीं के समान हो गया। भेद दर्शन जो है सभी अज्ञानियों को सिद्ध है, अविद्वानों को सिद्ध है। विद्वान भी भेद दर्शी ही हो तो फिर उसके विद्वत्ता का क्या फल हुआ। अब भेद तो एक चरवाहे को भी सिद्ध है, एक गरीब को, एक खेत में काम करने वाले को भी भेद सिद्ध, भेद तो उसको भी सिद्ध। अब विद्वान हो करके भी भेद का ही प्रतिपादन करने वाला हो तो उसकी विद्वत्ता का क्या उपयोग है, उसकी विद्वत्ता का कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बिना विद्वान बने ही सिद्ध है। भेद दर्शन तो बिना विद्वान बने ही सिद्ध है, इसलिए उसकी विद्वत्ता का कोई उपयोग नहीं। तो इसी को कहते हैं कि तत्तामस उदाहरतम, माने तामस ज्ञान और राजस ज्ञान ये ही है। पहले तामस ज्ञान ही है, पहले समझे कि शरीर में नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से, और एक मूर्ति में उपासना होती है, पर वो मूर्ति जो है वह परमेश्वर तो नित्य है, व्यापक है, उस मूर्ति के आधार पर उस हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। और जो जहां भी कर रहा है, जिस मूर्ति में कर रहा है, वो सब जगह एक ही की उपासना कर रहा है, परमेश्वर तो एक ही। यदि परमेश्वर भिन्न भिन्न कहीं हो जाए तो अपने अपने भक्तों के लिए चंद्रमा सूर्य अलग अलग बना दे, परमेश्वर तो समर्थ है, पर ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता, इसलिए परमेश्वर एक है। अब रुचि नाम भय जित्रिया, कोई राम मूर्ति में उपासना करता है, कोई कृष्ण मूर्ति में उपासना करता है, ये अलग है, पर परमेश्वर तो एक ही है। तो पहले तो जो है वह इस ज्ञान से, शरीर में नहीं हूं, शरीर के नाश से हमारा नाश नहीं, और ये मूर्ति नहीं परमेश्वर है, इस मूर्ति में उस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं कि जिसमें जो सभी मूर्तियों को बनाया है, इसलिए सभी मूर्ति वाले उसी एक परमेश्वर की उपासना करते हैं। ये जब छूट जाएगा तो तामस ज्ञान छूटेगा, फिर तामस ज्ञान, भेद तो बना रहेगा, मैं भिन्न हूं, परमेश्वर भिन्न हूं, ये भेद तो बना रहेगा, पर आप राजस ज्ञान में आएंगे। अब राजस ज्ञान में से जो है संस्कारित होते होते होते होते तब दिखेगा कि ये जितना भेद दिखाई दे रहा है यह उपाधिक भेद है, ये वास्तविक भेद नहीं है। जैसे 1000 घड़े में 1000 सूर्य दिखाई दे रहा है तो यह उपाधिक भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। इसी प्रकार एक परमात्मा है, वही तमाम शरीरों में अनेक प्रकार से प्रतीत हो रहा है, यह उपाधिक भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, वह सत्ता रूप है, वही सत्ता चैतन्य रूपा है, उसी में सारा का सारा जगत कल्पित है, अनंत शरीर उसी में कल्पित है, और जहां जहां अंतःकरण है वहां वहां उसकी विशेष चैतन्यता की अभिव्यक्ति हो रही है। ऐसे अभिव्यक्ति होने पर भी वह एक परमात्मा ही है, तब आप सात्विक ज्ञान में पहुंचे। तो राजस ज्ञान के संस्कार को बहुत दृढ़ता से जब तक देहाध्यास को दृढ़ता से न काटा जाए तब तक बुद्धि आगे नहीं जाती। सबसे कठिन ये देहाध्यास होता है, ये देहाध्यास को बड़ी दृढ़ता से काटना चाहिए और इसको काट करके बुद्धि को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी हमारे में तापस ज्ञान है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो फिर देहाध्यास क्यों हो रहा है, झट इसी में आत्मबुद्धि क्यों हो जाती है, फिर लड़ाई क्यों हो रही है, एक परमेश्वर में लड़ाई की क्या बात है। हाँ, जब राजस हो जाए तो आपका सूक्ष्म होगा, इसलिए तो फिर राजस को भी काटना पड़ेगा, तब सात्विक में एक निवाजित में जाए। राजस में शुभ कर्म होगा, राजस में जो है वह परलोक के लिए कर्म होगा, उपासना होगी, दिव्य लोकों तक उत्थान होगा, ये सब राजस ज्ञान में होता है। तामस में तो कुछ नहीं पुरुषार्थ हो सकता, मिठाई क्षपण होता है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। राजस में पुरुषार्थ हो सकता है, अभ्युदय के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो सकता है। और जो है सात्विक ज्ञान ये मोक्ष का, सीधे मोक्ष का हेतु है। राजस ज्ञान परंपरा से मोक्ष का हेतु बन सकता है, पर तामस ज्ञान तो वृथाई क्षपण है। जैसे पशु पक्षी खाने पीने में लगे हैं, ऐसे हम लोग भी खाने पीने में लगे हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेने में भी जो है वो कोई आजकल ऋण लेने को बिल्कुल डरता नहीं, कोई बिल्कुल ऋण लेने को डरता है। और वो कह देगा कि कुछ नहीं जो है तुम्हारा कुछ नहीं लिया, ऐसा कहने में भी नहीं डरता, इस प्रकार का नहीं डरता है। तो ये जो तामस वृत्ति है, ये जो अभी बहुत नीचे बुद्धि हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा। और उस बताने का फल क्या हुआ कि मुमुक्षु को अद्वैत आत्म दर्शन जो सात्विक है, जिसमें एक दर्शन है, ऐसा जो दर्शन है, ऐसा जो ज्ञान है, सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान में सभी भेद समाप्त हो करके सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान जीव ब्रह्म का एकत्व कराने वाला है, जो ज्ञान संपूर्ण भेदों को बाधित कर देने वाला है, ऐसे ज्ञान का संपादन करना चाहिए। और राजस तामस ज्ञान का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि राजस तामस ज्ञान जो है वह राजस ज्ञान भले ही आपको दिव्य लोकों को प्राप्त करा दे, देवलोक को प्राप्त कर ले, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ले, पर जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाला नहीं है, क्योंकि वह भेद जो है वहां पर बना हुआ। और तामस ज्ञान तो ऐसा है कि वो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में डालने वाला है, इसलिए तामस ज्ञान का पहले परित्याग करना चाहिए। तामस ज्ञान का लक्षण वही बताया था कि भगवान को भी परिच्छिन्न बना देना और अपने को भी परिच्छिन्न बना लेना, प्रत्येक शरीर में जो है वह शरीर को ही आत्मा मान लेना, शरीर को ही कार्यकर संघात को ही आत्मा मान लेना, और परमेश्वर को ही परिच्छिन्न करके एक मूर्ति रूप एक देशीय मान लेना, ये तामस ज्ञान। तो तामस ज्ञान से पहले साधक को अपने से पृथक करना, सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देने का है कि कहीं जो है शरीर को ही आत्मा मान करके हमारा सारा व्यवहार तो नहीं हो रहा है। इसलिए इससे यदि निकले तो मान लो शरीर से बाहर है, तो शरीर से बाहर होने पर सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान लेता है, तो ये परिच्छिन्नता मान के चलता, प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, शरीर आत्मा नहीं है, पर प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है और ईश्वर भी हमसे भिन्न है, वह कृपा करे तो फिर जो है हम जो है वो शरीर से ऊपर उठे। तो इस प्रकार का जो राजस ज्ञान है, ये राजस ज्ञान तामस ज्ञान से उत्कृष्ट तो है और स्वर्ग आदि दिव्य लोक को प्राप्त कराने वाला भी है, पर मोक्ष देने वाला नहीं। मोक्ष देने वाला नहीं, संपूर्ण कर्म कांड और उपासना कांड इसी राजस ज्ञान में जो है वह केंद्रित है। वो उन्नति अभ्युदय करने वाला तो है पर मोक्ष प्राप्त कराने वाला नहीं है। मुमुक्षु को ये भी परित्याज्य। और एकमेवा द्वितीय जो आत्म तत्व है, जिस ज्ञान से अभेद दर्शन हो, जिस ज्ञान से सर्वात्मभाव प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान ही मुमुक्षु के लिए उपाधि है।